Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hicr suresi 32. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bundan önceki dersimizde okuduğumuz Hicr suresinin 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. ayetlerinde bize şöyle buyurmuştu. Evet. Ben çamurdan bir Adem neslini yaratacağım. Rabbimiz öyle buyurmuştu. Yani Adem'i halk edeceğim. İnsanlar Adem'in neslinden geliyor. Melekler nurdan yaratıldı. Şeytanlar ateşten yaratıldı. İnsan ise çamurdan yaratılıyor. Rabbimiz çamurdan insan şeklinde birini yaratacağını haber veriyor. Dolayısıyla daha önceden de şeytanın ateşten yaratıldığını beyan buyuruyor. Arkasından da bize diyor ki, ey melekler, ben beşer olarak, insan olarak kokuşmuş çamurdan birini yaratacağım. Ben onu düzleyip ruhumdan üfürdüğüm zaman siz böyle bir yaratığı yarattığımdan dolayı bana secde edin demişti. Tüm melekler secdeye kapanmıştı. Sadece şeytan secde etmemişti. Diretmişti ve milyarlarca meleğin secdeye kapandığı o anda o dimdik vaziyette kalmıştı. Secdeye varmamıştı. Bugünkü okuyacağımız 32. ayeti kerimeden itibaren bu konu devam ediyor. Rabbimiz bu konuyu bize anlatmaya, bize açıklamaya devam ediyor. Kale, ya İblisu, ma leke ella tekuna me'assacidin. Ey İblis, ey şeytan, ne oldu da sen secde eden meleklerle birlikte secdeye varmadın? Nedir senin derdin? Niye sen secdeye varmadın? Tüm melekler secdeye kapanmasına rağmen sen secde etmedin diye Rabbimiz sordu. Kale, şeytan da dedi ki, elem ekun لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُومٍ. Bakınız şeytana. Bakınız iblise. İtiraz ediyor Rabbimize. Kuru, kokmuş, şekil ve suret verilmiş çamurdan yarattığın insana ben secde etmem. Evet. Ben ona secde etmem dedi. İtiraz etti. Allah'a isyan etti. Karşı geldi, emrini dinlemedi. Böyle. Bunun üzerinde Rabbimiz buyurdu ki, Rabbi Zülcelalimiz şeytana ve iblise buyurdu ki, fahruc minha fe inneke racim. Çık git buradan. Sen kovulmuş ve taşlanmışsın. Bu cennette senin yaşama hakkın yoktur diye Rabbimiz cennetten kovaladı şeytanı. Ama şerefi olmayan, haysiyeti olmayan şeytan, Rabbine itiraz eden, Rabbine isyan eden şeytan yine devam ediyor Rabbimizle münakaşasını sürdürmeye. Yine de ben kovuldum deyip de çekip gitmiyor. Rabbimiz çık buradan, bu cennette sana yer yoktur. Sen kovulmuşsun cennetten. Sen taşlanmışsın buyurdu ve devam etti Rabbimiz. Ve inne aleyke lanete ila yevmiddin. Ve bil ki hesap gününe kadar lanetim senin peşini bırakmayacaktır. Yani sana daima lanet edilecek ey şeytan, ey iblis. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ismi anılınca mutlaka salavat getirmek mecburiyetindeyiz. Şeytan ve şeytanın yaptığı şeyler anılınca da mutlaka lanet getireceğiz. Şeytan aleyhillâne diyoruz ya, Allah'ın rahmetinden uzak kalmak şeytana olsun demektir bunun manası. Allah'ın laneti şeytana olsun. Yani şeytan Allah'ın rahmetinden uzak kalsın demektir. İşte bu yüzden Rabbimiz benim lanetim, benim rahmetimden uzak kalmak kıyamet gününe kadar senin üzerine olsun diyor. Biz de o yüzden ne zaman aklımıza şeytan gelirse, ne zaman şeytanın adını anarsak aleyhillâne, yani Allah'ın laneti rahmetinden uzak kalmak onun üzerine olsun diyeceğiz. Ama şeytan bu ya, isyan etti, secdeye varmadı. İtirazını sürdürüyor ve diyor ki, Kale, Rabbi fenzurni ila yevmi yub'asû. Madem öyle beni cennetten kovalıyorsun, Öyleyse ey Rabbim, bana ölümden kalkılacağı güne kadar bir süre tanı, bir zaman tanı. Allah'tan hala itiraz ederek bir şeyler istemeye çalışıyor. Allah'tan bir şeyler istemeye çalışıyor. Yaptığı şey çok kurnazca. Demek istiyor ki, sen bana insanları dirilteceğin güne kadar mühlet ver, zaman tanı. Yani ölümü ben tatmayayım diyor. Ölüm acısını ben tatmayayım, ben ölmeyeyim. İnsanların tekrar diriltecekleri güne kadar bana bir süre ver diye süre istiyor Rabbimizden. Devam ediyor şeytanın konuşması, Allah'a itirazı. Kale yine dedi ki, Rabbimiz ona dedi ki, fe inneke minel muzariin. Evet. Sen cennetten kovmama rağmen dışarıya çıkıp gitmedim. Hala itiraz ediyorsun. Benim lanetim sana olsun kıyamete kadar. Sen süre istiyorsun, mühlet istiyorsun. Buyur. Fe inneke minel muzariin. Sana belli bir süre de vermişimdir ama senin istediğin süre değil. Evet. İlâ yevmil vaktil malûm. Evet. Sana zaman tanıyorum ama tabii ki bu vakti ancak ben bilirim. O vaktin ne zaman biteceğini ben bilirim. Senin istediğin güne kadar da vakit tanımadım. Sen de mutlaka ölümü tadacaksın. O süreyi sana verdim ama senin istediğin süreyi vermedim. Demek suretiyle Rabbimiz şeytana istediği süreyi de verdiğini beyan buyurdu. Ve inneke minel muzariin ila yevmil vaktil malum. O süreyi ben bilirim. Senin dediğin gibi ila yevmi yub'asun olmaz bu. İnsanların diriltilecekleri gün olmaz. Sen de mutlaka ölümü bir gün tadacaksın. Buna rağmen yine devam ediyor şeytan itirazına. Allah'a isyanını sürdürüyor. Allah'tan korkmayan, ona isyan bayrağını kaldıran, ona secde etmeyen şeytan devam ediyor, sürdürüyor. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Evet. Bunun üzerine şeytan dedi ki, benim ona secde etmeyeceğimi bildiğin halde, ona secde etmemi isteyerek, rahmetinden uzaklaştırarak, sapıtmama sebep olduğum için, ben de o kullarına, yeryüzünde kötülükleri süsleyip bezeyeceğim. Muhakkak ki o kullarının hepsini, rahmetinden mahrum edip, ayartıp yoldan da çıkaracağım. Şeytan itiraz ediyor. Evet, Allah'a böyle diyor. Rabbi bime ağveyteni. Senin beni azdırıp saptırdığın gibi. Bak, şeytan hiçbir şekilde suçu kendisinde bulmuyor. Allah azdırmış, Allah saptırmış, Allah onu yoldan çıkarmış güya. Öyle diyor. Rabbi bime ağveyteni. Senin beni azdırıp yoldan çıkardığın gibi, ben de senin kullarını yoldan çıkaracağım. Le uzeyyinenne lehum fil ardı. Yeryüzünde her şeyi onlara süslü göstereceğim. Yeryüzündeki her şeyi onlara kötülükleri süslü gösterip, yakışıklı, yaldızlı gösterip, onlara süslü ve bezenmiş durumda göstereceğim ve onların hepsini böyle uğuyennehum ecmaim yoldan çıkarmaya çalışacağım. İlla ibadeke minhumul muhlasim. Yalnızca senin ihlaslı ve samimi gösterişten uzak, katıksız bir samimiyetle Allah'ın rızasını gözeterek amel etme şuuru sunduğun kulların müstesnadır. Evet. Şeytanın azdırıp saptıramayacağı, vesvesesiyle yoldan çıkaramayacağı kişiler bunlar. İlla ibadeke minhumul muhlasim. Yaptığı her şeyi Allah rızası için yapan, Allah emretti diye yapan, Allah yasakladı diye kaçınan kimse. İhlasla ve samimiyetle. Annesi için, babası için, toplum için, müşteri için yapmayan, Allah rızası için yapan, Allah'ın emrini yerine getirmiş olmak için yapan kimse, ben saptıramam diyor. Böyle kimseleri ben saptıramam diyor şeytan. Evet. Allah'ın ihlaslı ve samimi biçimde kendisine kul olan insanları saptıramayacağını da şeytan böylece itiraf etmiş oluyor. Ben o samimi insanları, o ihlaslı insanları gösterişten uzak, katıksız bir samimiyetle senin rızanı gözeterek kulluk yapan, amel eden, amel etme şuuruyla hayatını devam ettirenleri ben saptıramam. Öyleyse şeytanın saptıramayacağı kimselerden olacak isek, İhlaslı ve samimi olmayız. Nerede? Her işimizde. Her zamanda, her zeminde. Namaz mı kılacağız? Allah rızası için kılmalıyız. Kimileri, kayınpederi namaz kılanları severmiş, kayınpederi evine geldiğinde namaz kılıyor. Niçin böyle yaptın denilince, bizim kayınpeder namaz kılandan hoşlanır. O evimizde olduğu süre içerisinde akşam ve yatsı namazlarını acele imsakiye bakarım. Vakti 5 dakika öncesinden abdest alır hazırlanırım. Kayınpederime camiye gidecek miyiz, namaz kılacak mıyız diye sorarım diyor. Niye böyle yapıyorsun, her gün kılmıyorsun? O sever diyor. O sevdiği için onun yanında böyle yapıyorum. Onun dışında namaz kılmıyor. Bu kişi Allah rızası için yapmıyor bu işi. Kimileri hacca gidiyor. Niçin gidiyorsun diye sorulunca, ben hacca köylünün dilinden kurtulmak için gidiyorum diyor. Ne demek o? Köylü diyormuş ki, 60 sene oldu. Her şeyin var, malın, mülkün, servetin, tam paran var ama hacca gitmiyorsun. Hala mı gitmiyorsun diye çoluk çocuk köy yerinde herkes eğleniyormuş. Kahvede eğleniyorlar, camide eğleniyorlar. Dolayısıyla köylünün dilinden kurtulmak için ben hacca gideceğim diyor. Allah rızası için değil mi? Allah emretti diye değil mi? Allah farz kıldı diye değil mi? Hayır diyor. Ben o niyetle gitmiyorum. E bu kimse ihlaslı ve samimi değil. Kimileri, müşteriler beni camide namaz kılarken görsün de müşteri sayısı artsın diye yapıyor. Dükkanın üzerine besmele yazıyor. Değişik şekillerde kendisini Müslüman gösterebilecek hareket ve davranışların içerisine giriyor. Yani samimi değil bu. Allah emrettiği için böyle yaparım ben. Bitti. Sahabe, peygamberimizin dizinin dibinde yetişen insanlar, peygamberimiz ne yaptıysa aynısını yapıyor. O yapmış olmasaydı ben bunu yapmazdım diyor. Hatta Hazreti Ömer bir seferinde Kabe'nin köşesindeki Hacer-ül Esved'i öpüyor ve diyor ki, sen Allah'ın taşısın. Sen bir taşsın. Öpülmeye layık biri değilsin. Ama Allah Resulü seni öptüğü için ben de öpüyorum diyor. Sahabeden pek çoğu, peygamberimiz böyle yapardı diye böyle yapıyor. Abdesti böyle alırdı. Namazı böyle kılardı. Bu mıntıkadan geçerken bu hareketleri yapardı diye yapıyorlar. Nedir bunların yaptığı? İhlas ve samimiyettir. Yani şeytanın aldatmayacağı, aldatamayacağı kimselerdir. İşte şeytan da tüm yeryüzündeki insanları ben aldatacağım. İlla ibadeke minhumul muhlasîn. İhlaslı ve samimi olanları ben aldatamam. Çünkü onlar samimi bir şekilde senin yolundadırlar. Onlara benim vesvesem hiçbir şekilde zarar vermez diyor. Şeytan ihlaslı ve samimi kimseleri aldatamayacağını da bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Kale, bunun üzerine Rabbimiz buyurdu ki, Hâzâ sirâtun aleyye müstakîm. İhlaslı kullarımın gözettiği, bana varan dosdoğru ve apaçık bir yoldur. Benim sırat-ı müstakimim, peygamberlerin vasıtasıyla gönderdiğim kitaplarla bildirdiğim doğru yol budur. Sen de oraya oturup benim kullarımı saptıracağını söylüyorsun. Samimi olmayan, münafık olan, iki yüzlü olan, ibadet ve kulluğunu birilerine yapanları saptırabilirsin ama bu doğru yol üzerinde benim samimi kullarımı da sen saptıramazsın. Çünkü bu dosdoğru yolda onlar yürümektedirler ve bu yolun sonu da cennete çıkacaktır dedi Rabbimiz. Ve devam ediyor. Rabbimiz okuduğumuz 42. ayeti kerimede de bakınız ne buyuruyor. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun illâ men ittebaake minel gâvîn. Aslında yoldan çıkmış olup da kendi istekleriyle senin peşine takılan azgınların dışında benim kullarıma hiçbir şekilde senin gücün yetmez. Yani şeytanın zorla insanları kötülüğe götürme imkan ve ihtimali yoktur. Şeytana böyle bir yetki ve tasarruf verilmemiştir. Ne yapayım ben? Şeytan beni zorla götürdü. Beni zorla yoldan çıkardı. Şeytana bu yetki verilmemiştir. Önceki derslerimizde bu konuyla alakalı ayet-i kerimeyi okumuştuk. Şeytanın böyle bir yetkisi yok. Şeytan sadece vesvese verir. Şeytan sadece yol gösterir. Gel bu tarafa der, işaret eder. Sen de orayı tercih edersen günaha batarsın. Değilse şeytan zorla hiçbir insanı kötülüğe sevk edebilecek bir güce sahip değildir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de, yani Hicr suremizin 42. ayeti kerimesinde de bu gerçeği bildiriyor. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan illa men ittebake minel gâvîn. Evet. Yoldan çıkmış olup kendi istekleriyle senin peşine takılan azgınların dışında benim halis kullarımı, ihlaslı ve samimi kullarımı sen asla saptıramazsın. Senin buna gücün yetmez. Böyle bir güç sana verilmemiştir buyurdu Rabbimiz. 43. ayeti kerimede ise Rabbimiz bakınız ne buyuruyor? Ve inne cehenneme lemev'iduhum ecma'in. Şüphe yok ki onların topuna vaat olunan yer cehennemdir. Yani şeytan ve şeytana uyanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Onlar cehenneme düşecekler. Cehennemde ebedi azaba düşecekler. Dolayısıyla tüm şeytanlar ve tüm şeytanlara uyanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Onların toplanma mahalli cehennemdir. O cehennem ki leha seb'atu ebvab. O cehennemin 7 kapısı vardır. Evet. Cehennemin 7 kapısı var. O cehennemde 7 kapı vardır. Likulli babin minhum cüz'ün maksum. Her kapıya da o günahkarlardan bir kısmı ayrılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetin de 8 kapısı olduğunu, bu 8 kapının değişik iman eden kimseler ibadet ve kulluklarını değişik şekilde yapanlara verileceğini söylüyor. Reyyan kapısı vardır. İhlaslı ve samimi oruç tutanlar, oruçtan zevk alarak o ibadeti yerine getirenler o kapıdan girecektir buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir bunun üzerine diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bir kimse ibadet ve kulluklarını ihlaslı biçimde yapar da, namazında, orucunda, zekatında, haccında, her şeyinde samimi olursa, bu kapıların her birinden girme ihtimali de var mıdır diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, evet, senin onlardan olacağını umarım. Yani cennetin de 8 kapısı var, cehennemin de 7 kapısı var. Herkes işlediği günaha göre o kapılardan birinden girecek cehenneme. Herkes işlediği sevaplara göre değişik kapılardan da cennete girecek. İşte Rabbimiz burada cehennemin kapılarının 7 olduğunu ve o kapılardan da değişik kimselerin gireceğini bize bildiriyor. Evet, konu değişiyor. 45. ayetten itibaren konu değişiyor. Cehennem manzarası bitti. Şimdi cennet manzaraları gözlerimizin önüne sergileniyor. İnnel müttakine fî cennâtin ve uyûn. Yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, yani müttakî denen insanlar, yani Müslümanlar, cennetlerde ve ırmak başlarındadır. Öbürleri cehenneme düşüyor. Kaynar sular, irinler ve kanlar içecekler. Zakkum ağacından yiyecekler. Müminler ve Müslümanlar ise cennetlerde, bahçeliklerde ve ırmakların başlarındadırlar. Udhuluha biselamin aminin. Esenlik ve güvenlik içerisinde girin oraya diyerek karşılanacak onlar orada. Melekler, buyurun. Selamun aleyküm tıbtum bima sabertum fedhuluha halidun. Evet. Melekler selam vererek cennetlikleri karşılayacaklar. Burada da udhuluha biselamin aminim. Evet. Tam bir güven içerisinde. Hayatınız sigortalanmış. Ebediyen buradasınız. Size rahatsızlık verecek hiçbir şey yok. Esenlik ve güvenlik içerisinde girin oraya diye onlara emir verilecek. Onlar da cennete girecekler. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Evet. Aklımıza gelir bazen. İnsanın aklına gelebilir. Bu dünyada bir kimseyden hoşlanmıyor olabilir. O kimse Müslüman da olabilir. Yakın akrabası olur, komşusu olur. Buna dair yaptığı bir kötülükten dolayı bu kimse ona gıcık kapabilir. Hoşlanmayabilir. Cennette de o kişi bunun villasının karşısındaki bir villaya düşerse, cennette de komşu olurlarsa birbirine, bu iki Müslüman orada da bu insandan gıcık kapacak mı, rahatsızlık verilecek mi diye aklına gelebilir. Rabbimiz cennette huzursuzluğun olmadığını, insanlara rahatsızlık verecek hiçbir şeyin olmadığını beyan buyuruyor. İşte burada da bu gerçekten bahsediyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. O insanların gönüllerindeki, kalplerindeki kini, hasedi ta kökünden söküp atacağız. Yani kalbimizde kin, kalbimizde hınç, kalbimizde birilerine karşı kötü zan besleme durumu orada olmayacak. Allah kalplerimizden onları temizleyiverecek ve onlar mutluluk divanları üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler gibi olacaklar. Tipini beğenmiyorum diyor insan. Veya bana yaptığı şu hareketten dolayı buna gıcık kapıyorum diyor. Cennette de beraber olursak benim işim kötü. Nasıl geçecek o ebedi hayat diyor. Ama cennette öyle bir şey yok. Huzursuzluk yok, sıkıntı yok. La la'un fiha ve la te'sib. Günaha sokacak hiçbir şey yok. Allah insanların gönüllerinden ve kalplerinden ne kadar böyle kin, haset veya insanlara karşı kötü zan beslemek gibi şeyler varsa hepsini وَنَسَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ hepsini söküp atacaktır. İnsanlar kardeş kardeş koltuklara oturup karşılıklı hayat süreceklerdir. Evet, başka o cennette neler var? لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ cennetlerde onlara yorgunluk yok, bitkinlik yok. Bu fani dünyada insanlar zihni yönden yorulunca yoruluyor. Bedeni yönden yorulunca yorgunluk hissediyor. Ve yığılıp kalıyor. Cennette böyle bir yorgunluk modeli yok. Zihni yorgunluk da yok. Bedeni yorgunluk da yok. O cennette insanlara yorgunluk asla dokunmayacak. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ ve oradan çıkarılacak da değiller. 50, 60, 70 sene bu cennette yaşayacaksın. Sonra günün bitince buradan çıkacaksın diye bir kaide, kural da yok. Orada ebedi kalacaklardır. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Rabbimiz buyuruyor ki kullarıma haber ver ki gerçekten ben, evet ben çok bağışlayanım ve çok acıyanım. Rabbimiz bağışlıyor. Rabbimiz merhametli olduğunu beyan buyuruyor. Rabbimiz yeryüzünde herkese karşı rahmetiyle muamele ettiğini, Rahman olduğunu bildiriyor. Rahman neydi? Rahman dünyada herkese, ahirette sadece müminlere merhamet edendir. Kafire de sıhhat afiyet veriyor bu dünyada. İnanana da veriyor, inanmayana da, münafığa da veriyor, müşrike de veriyor. Dolayısıyla o merhametlidir, o affedendir, o bağışlayandır. İşte bunu kullarıma haber ver diyor Peygamberimize. Şu anda biz okuyoruz bunu. Rabbimizin merhametli olduğunu, Rabbimizin gafur ve rahim olduğunu, acıyan ve şefkatli davranıcı olduğunu bileceğiz. Evet, Rabbimiz bize haber veriyor. Biz de böylece tanıyoruz Rabbimizi. O merhametlerin en merhametlisidir. Ama şeytan bazen bu şekilde de aldatıyor ve avutuyor insanları. Namaz kılma kardeşim, gerek yok. Gençsin, delikanlısın. Hayatını yaşa. İleride 70 yaşına girince hacca gidersin. Zemzemle sakalını yıkarsın, sakal bırakırsın. Namazı da bir başlarsın, bir daha bırakmazsın diyor adam. Allah gafurdur, rahimdir. Buradan giriyor şeytan. İnsan ve cin şeytanları buradan yaklaşıyor. Yani Allah affedendir, bağışlayandır. Peki 70 yaşına gelemeden 20 yaşında ölüm yakalarsa ne olacak? Bu hayatını yaşayacaktı ya. Genç hanımefendi kıza diyorlar ki başını örtmeye gerek yok. İleride babaanne olacak yaşa gelince başını da örtersin, hacca da gidersin, namaza da başlarsın. Şimdi hayatını yaşa. Kim diyor bunu? İnsan ve cin şeytanları. Rabbimiz nebbi ibadi kullarıma haber ver, bildir. Enni enel gafurur rahim. Ben acıyanım, merhametliyim. Kullarıma karşı merhametli davranırım. Onlara şefkatli davranırım diyor. Hemen arkasından bu ayeti de bize bildiriyor. Ve enne azabi huvel azabul elim. En can yakıcı azap da benim azabımdır. Merhametliyim, şefkatliyim ama sen namaz kılma. İleride hacca gidince orada iyi bir Müslüman olmaya söz veririm ve başlarım diye. Ondan sonra peki o günü bulamaz isem, 70 yaşına gelemeyecek isem, bir depremle, bir trafik kazasıyla, bir sel felaketiyle veya daha genç yaşta ölüverirsen ne olacak? mezar taşına. Bu İslam'ı yaşayacaktı. Niyeti öyleydi ama yaşayamadan öldü gitti diye mi yazılacak? Evet. Rabbimiz merhametli olduğunu, affedici ve bağışlayıcı olduğunu beyan ettikten sonra 50. ayet-i kerimede de وَاَنَّ عَزَابِي هُوَ الْعَزَابِ الْاَلِيمِ diyerek azabının da olduğunu, Müslümanın Allah gafurdur, rahimdir diyerek şeytanın bu aldatmacasına kulak verip de bu aldatmaya kapılmaması gerektiğini de bize bildiriyor. Arkasından da azabının çok şiddetli olduğunu, acıklı olduğunu da bildirmiş oluyor. Böylece yeni bir konu, Hicr suremizin 51. ayet-i kerimesiyle birlikte yeni bir konu gözlerimizin önüne seriliyor. Rabbimiz buyuruyor ki, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ İbrahim. Haber ver kullarıma. O insanlara haber ver. İbrahim peygamber vardı. Allah'ın dostuydu o. Halilullah'tı o. Onun misafirleri hakkında insanlara malumat ver diye Rabbimiz onu da açıklıyor şimdi. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُومْ. Evet. Melekler Allah tarafından gönderilmiş genç delikanlılar şeklinde İbrahim Aleyhisselam'a müjde için uğramışlardı. Oradan da Lut kavmini helak etmek üzere gideceklerdi. Rabbimizin plan ve programı bu. Peygamberim, Halilim, dostuma uğrayayım, ona şu yaştan sonra bir çocuk verileceği müjdesini verim, oradan da Lut kavmini helak edin diye Rabbimiz emir vermişti. Bunlar da uğradılar İbrahim Aleyhisselam'a. Onun yanına varınca hepsi birden genç delikanlılar olan o melekler dediler ki, selam sana olsun ey İbrahim. Kale, o da onlara, inna minkum vecilun, ben sizden korkuyorum diye cevap verdi. Bir başka surede açıklanmıştı. Melekleri genç delikanlıları misafir olarak kabul edip onlara bir buzağı kızartıp ikram etmişti. Önlerine koymuştu buyurun diye. Cömert olan, Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam. Onlar da yememişlerdi. Melekler bir şey yemez ya. Korktu onlardan. Acaba bunlar kim? Bu memleketin tanınmış birileri değil. Bana bir zarar mı verecekler? Benim yemeğimi yemiyorlar diye korktu. Korktuğunu ortaya koydu. Onlar da dediler ki biz meleğiz, biz yemeyiz. Biz Rabbimizin elçileriyiz diye açıklamada bulunmuşlardı. Yine burada 53. ayet-i kerimede aynı durum anlatılıyor. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Melekler dediler ki, ey İbrahim korkma. Bizden korkma. Biz sana kendisine derin ve doğru bilgi bahşedilmiş bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik. بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Bilgili bir oğlun olacak sen. Bu yaştan sonra Allah sana bir evlat verecek. Biz onun müjdesini vermeye geldik. Biz Allah'ın görevli melekleriyiz. Bunun üzerine rahatladı. Korku üzerinden gitti. Kale, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Ebeşşertumuni ala en mes'el kiberu febime tübeşşiru. İhtiyarlık çağımda mı bana bu müjdeyi veriyorsun? Ne oluyor size? Benim yaşım 100 olmuş, 120 olmuş. Rivayetlerde değişik sayılar söyleniyor. Yani yaşı yüzü geçmiş. Böyle bir yaşta siz beni nasıl müjdeliyorsunuz bir evlatla diye acayibine gidiyor, tuhafına gidiyor ve bu şekilde meleklere cevap veriyor. Ebeşşertumuni ala en messeniyel kiberu febime tübeşşiru. Evet. Neyle müjdeliyorsunuz siz? Olacak şey mi bu diye acayibine gittiğini beyan etti. Meleklere karşı bu itirazı yaptı. قالوا melekler de dediler ki beşşernâke bil hakkı felâ tekun minel kânitîn. Evet. Melekler Allah'tan aldığı emri getirip İbrahim Aleyhisselam'a duyuran melekler dediler ki sana öyle bir müjde veriyoruz ki bu gerçektir. Gerçeğin ta kendisidir. Sakın ümidini kesenlerden olma. Ümidini kesme. Yaşın 100 de olsa 120 de olsa fark etmez. Allah emri verdiyse senin çocuğun olacaktır. Tamam, biz bu gerçeği sana bildiriyoruz. Ümidini kesme dediler. Evet. Bunun üzerine kale İbrahim de dedi ki وَمَنْ يَقْنَتُ min rahmeti rabbihi illa dallu. Rabbimin rahmetinden büsbütün şaşmış ve sapıtmışlardan başka kim düşebilir ümitsizliğe? Ben sapık değilim. Ben şaşkın değilim. Ben Allah'a isyan eden biri değilim. Dolayısıyla ümidimi kesmem. Ama bu iş nasıl olacak diye size sormuştum sadece. Dolayısıyla ben Allah'ın rahmetinden ümit kesecek kadar sapıtmış, küfre düşmüş sapık biri de değilim. Demek suretiyle İbrahim Aleyhisselam meleklere cevap verdi. Rahata erince, bu müjdeli haberi de alınca meleklerle rahat konuşmaya başladı. Gale dedi ki, فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Ey melekler, tamam, Allah bu gerçeği gönderirse doğrudur. İtirazım yok, ümidimi kesmem ben Allah'tan ama siz elçiler ve görevliler olarak, melekler olarak başka ne işiniz var, niye geldiniz buraya? Bir tecik bu haberi iletmek için mi geldiniz? Başka işleriniz de var mı bu dünyada yapacağınız diye sordu İbrahim Aleyhisselam meleklere. Kalu, onlar da dediler ki, İnna ursilna ila kavmi mucrimin. Evet. Biz günaha gömülüp giden ve helak edilmesi gereken bir topluma gönderildik. İlla ale lutin inna lemuneccuhum ecma'in. Ancak Lut'un ailesi durumunda olan, ona inanan kimseler hariçtir. Onların hepsini kurtaracağız. Onun dışında ne kadar kimse varsa, karısı dahi olsa Lut Aleyhisselam'ın, Lut peygamberim, o da helak olanlardan olacaktır. İlla âle Lut'in inna lemneçhû mecmain. İllem ra'etehû. Ancak Lut'un karısı da helak edilenler arasında yer alacaktır. O da helak olacak. O da iman etmedi. Kocası peygamber iman etmedi. Babası peygamber, Nuh Aleyhisselam'ın evladı iman etmedi gibi. Evet, karısı da kadderna, evet, biz onun karısını da helak olanlar arasında yazıldı, onları da helak edeceğiz. Tüm helak olanlarla birlikte Lut'un karısı da kurtarılmayan kimselerden, helak olacak kimselerde olacaktır ve o da helak olanlar arasında yok olup gidecektir. İnneha leminel gabiri. Evet. O da helak olanlarla birlikte yok olup gidecek, yerin dibine batılacaktır. Böylece bu manzaranın bu bölümü bitti. İbrahim Aleyhisselam'la meleklerin konuşmaları bitti. Şimdi melekler kısa zamanda Lut Aleyhisselam'ın bölgesine, Sodom ve Gomorra denilen bugünkü Amman'ın, Ürdün'ün, Amman 20 kilometre yakınlarındaki Sodom ve Gomorra denilen mıntıka, El-Bahrul Meyyit, Ölü Deniz adı verilen bir yer. İçerisindeki insanlarla birlikte tamamı yerin dibine batırılmış ve gökten de pişirilmiş, çamurdan taşlar yağdırılmış bir bölge. Oraya geldiler melekler. Dolayısıyla meleklerin bundan sonraki yapacakları işler açıklanıyor. Bu ayet-i kerimeden sonra, 61'den sonra. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْتُنِ الْمُرْسَلُونَ Elçiler Lut'un ailesine, Lut'un yanına gelince, onun evine gelince, قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Lut Aleyhisselam onlara dedi ki, doğrusu siz burada tanınmayan kimselerdensiniz. Sizi tanımıyoruz. Bu memleketin insanına benzemiyorsunuz. Siz bu memlekette yaşayan birileri değilsiniz. Dışarıdan geldiniz herhalde. Misafirsiniz herhalde diye onların tanınmadıklarını bildirdi Lut Aleyhisselam. قَالُوا O melekler de, o genç, delikanlı, yakışıklı kimseler de dediler ki, بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Evet. Evet ama biz sana kötülükten yana olanların şüphe edip durdukları azap için geldik diye haber verdiler. Yani senin kavmin, senin toplumun yeryüzünde bugüne kadar olmayan homoseksüellik, oğlancılık denilen illeti meydana getiren bu insanları helak etmeye geldik. Dolayısıyla bizim kim olduğumuzu, ne maksatla geldiğimizi bil. Onlara azap etmek için geldik diye cevap verdiler melekler. Ve ateynake bil hakki ve inna le sadikun. Evet. Ey Lut, sana gerçekleşmesi kaçınılmaz olan gerçek haberi getirdik. Çünkü şüphesiz biz Allah'ın elçileriyiz ve doğru söylüyoruz. Dolayısıyla Senin kavmin ve toplumun inananlar dışında kim varsa hanımın da dahil hepsi helak olacaklar. Evet. Şimdi bildiriliyor Lut Aleyhisselam'ın ne yapması gerektiği. Ve esri bi ehlike bi kıt'un minel leyli ve tebi adbarahum ve la yeltefit minkum ehaden ve mzu haysu tu'meru. Evet. Bu durumda artık sen sana inananlarla birlikte gecenin bir bölümünde yola koy. Sen onları geriden takip et. Sizden hiç kimse dönüp arkasına bakmasın. Yalnızca emredildiğiniz yöne doğru yürüyün gidin. İnananlarla birlikte Lut Aleyhisselam'a verilen talimat bu. Yani buradaki insanların hepsi yok edilecek, yerin dibine batırılacak. Siz burayı gecenin bir bölümünde terk edin. Bu emir veriliyor Lut Aleyhisselam'a melekler tarafından. وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هَا اُولَٰئِ مَخْتُوُ مُصْبَحِينَ Elçilerimiz aracılığıyla ve şu hükmü ona tebliğ ettik Peygamberimiz Lut'a. اَنَّ دَابِرَ هَا اُولَٰئِ مَخْتُوُ مُصْبَحِينَ Sabah olur olmaz. Sabaha yakın bir vakitte bu günahkarların kökü kesilmiş olacaktır. Gün doğarken bunların işi bitecek. Evleriyle, her yerleriyle bunlar yok olacaklar. Yerin dibine batırılacaklar. Siz de gecenin bir bölümünde çıkınca bu mıntıkayı, bunların helak olacakları yeri terk etmiş olacaksınız diye melekler Allah'tan aldıkları vahiy bildirdiler. Evet, Rabbimiz burada kısa bir olayı daha bahsediyor. Melekler genç delikanlılar şeklinde gelince Lut'un hanımı hemen kavmini topluyor. Gelin gelin buraya yabancı erkekler geldi. Bu memleketin erkeklerinden daha yakışıklı diye haber veriyor. Onlar da hepsi birden Lut Aleyhisselam'ın evinin yanına geliyorlar. Yapacakları belli, ne istedikleri belli. Ve câe ehlul medîneti yestebşirû. Evet. O memleketin ahalisi, homoseksüellik yapan insanlar. Evet. O şehrin halkı birbirlerini müjdeleyerek Lut'un yanındaki misafirlere geldiler. Kam almak için, değişik bir zevk yaşamak için değişik erkekler bulduk. Homoseksüelliğimizi onlara da tatbik ederiz diye müjdeli bir haberle oraya geldiler. Kale Lut Aleyhisselam da buyurdu ki İnne hâulâi dayfî ve lâ tefsahûn. Bunlar benim misafirlerimdir. Bunların yanında beni utandırmayın, yapmayın böyle şey. İyi bir şey yapmıyorsunuz diye onlara bu şekilde nasihat etti, bu şekilde ikazda bulundu. Fettekullahi ve la tuhsun. Evet, Allah'tan korkun. Yolunuzu Allah'la bulmaya çalışın. Utandırmayın beni bu misafirlerimin yanında. Rezil ve rüsva etmeyin. Lut Aleyhisselam'ın bu tepkisine karşı, bu sözlerine karşı galu dediler ki اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ Evet, biz seni yabancıları konuk etmeyi veya el alemin işine karışmayı sana yasaklamamış mıydı? Ne karışıyorsun bize? Ne yaparsak yaparız. Peygamberim diyorsun, bizim yapıp ettiğimize karışıyorsun. Senin karışma hakkın yok. Biz seni bundan yasaklamıştık. Bu memlekette biz erkekle erkek arasında cinsel ilişki kuruyoruz. Şimdi de bu yabancılar gelmiş. Bunlarla yapacağız bu işi. Dolayısıyla seni biz bu işten yasaklıyoruz. Yasaklamıştık. Sen hala buna mı devam ediyorsun dediler halkı ve toplumu. Böylece bugünkü süremiz de sona ermiş oldu. Bugünkü Hicr suremizin 32. ayeti kerimesiyle 70. ayet kerimesini okuduk. Bir sonraki dersimizde evet 71. ayetten itibaren sureyi bitirmiş olacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.